Aduh lebarku gelisna, aduh lebarku manisna. Hasep boleh lebarku nyimas kunti. Aduh gelis kawati-wati, aduh enak kabina-bina berajet. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewasna. Hasep boleh lebarku nyimas kunti. Rajet nanyi mas kunti, lain salah kita.